У апошні дзень лютага стаў вядомы лаўрэат літаратурнай прэміі «Гліняны вялец» за 2009 год. Ім абвешчаны празаік Віктар Касько за кнігу «Бунт незапатрабаванага праху». Сёлета вырашальным пры вызначэнні лаўрэата сталі крытычныя і літаратуразнаўчыя артыкулы аўтарытэтных беларускіх крытыкаў літаратуразнаўцаў, перадусім Міхася Тычыны. Сергей Буткін першым узяў інтэрв'ю у лаўрэата. Спадар Віктар, віншую вас з перамогай. Вы не саступілі дарогу маладзейшым і атрымалі першае месца. Як вы ўспрынялі гэту навіну? Заўсёды трохі неёмка пры атрыманні ўсіх гэтых прэмій і ўзнагарод адчуваеш сябе, бог яго ведае, чым і як. Роман «Бунт незапатрабаванага праху», он был отзначены премией часопісоў «Полымя» и «Нюмана». И мои отношения до всех этих премий я уже просился у редактора часопіса «Нюмана» Кудрауца, что не давайте мне хопить отзначать каждый раз премиями. Ну, не послухались, ну, добро, не послухались уже. Отношения у меня до премии нормальные, при том только я не хочу никому забегать наперед и не хочу ни с кем змагаться, потому что тут змагание немагчимо. А на якой стадии у вас пришло такое насыщение признанием, насыщение премиями? Это как насыщение на грошима, оно немагчимо николи, насыщение не бывает. А лишь просто человек повинен про нечто думать и спыняться. У меня в свой час было, коли я отмоюсь от вылучения на державную премию СССР, хотя была уже домовленность. И шло вылучение или отримание державных премий, этих союзных, по республиках. Не сказать, как это было равенство некое, те что, але черговость выконывалась. И я поглядел, как наши два маститых письменники змагались за эту державную премию, я послухал, мне стало просто неемко. Я отмолился от вылучения. Нил Симонович тогда бег за мной и говорил, что ты, Виктор Апанасович, нарабил. Беларусь снова засталася без державной премии. Але николи я не гонялся, я мкнулся робить сумленно то, что могу и як мага лепе. И это читычится не только литературы. Это копаю я грады, секу дровы, ці кашу траву. Мне хочется завсёды завершить справу. Каб не сорамно было самому. А ці будзе премія, ці не будзе, это уже десятая справа. А вам не было крыўдна, калі ваш твор лежал больш чым 10 год у дзяржаўным выдавецтве, ўсё ж таки выйшаў рэшт у прыватным? Як сказаць про крыўды? Это літаратурная крыўда, это справа вельмі і вельмі такая суб'ектыўная і адносная. Адны крыўдзяцца за тое, што нечага не дадаюць, нечага не атрымліваюць. Я заўсёды лічыў, што тое, чаго заслугоўваю, я магу дабіцца. Ёсць галава, ёсць рукі, ёсць стол. Ну, а калі ўжо не атрымалось, то і не атрымалось. Але я ведаў цану роману, таму што рыхтаваў дранько Майсюк. Ён сказаў, што гэта лепшае, што падрыхтавана ім, рэдактарам быў, за апошнія гады. І не толькі. Ён быў адзначаны, вельмі заўважаны ў прэсі і тады, і цяпер. А ўсё ж такі, чаму вас не друкуюць дзяржаўныя выдавецтвы? Ёсць прычына? Чаму не друкуюць 500 пісьменнікаў, сябраў саюза пісьменнікаў, які лічыцца нечэсным? Их так само не друкуют. Выкинули с плана народного письменника Елевича, выкинули Бородулина, выкинули Буравкина. Уголе вышли за оборота, как небыто их и нема. Тое, что створало гонор родной земли, тое, что повинно, на что равняться литература. И оно выкинуто. Выкинуто за оборота, на вот больше того, заборонено выступать перед школьниками, выступать недзе на предприемствах. Это заборона, это геноцид белорусского слова, белорусской культуры, белорусской мовы. Господар Виктор, а як вы глядите у вучы тым, які знаходзіцца, застаюцца на дзяржаўных пасадах, у дзяржаўных выдавецтвах? Все ж таки, я думаю, сярод іх немало ваших знаёмых. Мы застаёмся сябрамі. Я не ведаю, як ім глядзіцца ў вочы, я ім спачуваю. Чытаў апошнюю кішку, мне спадабалася словы Арбатавай пра тое, што тыя, хто імкнуцца да ўлады, славы, і ім здаецца, што яны прадалі душу д'яблу. Дык не прадалі яны душу д'яблу. Яны яе прыпаднеслі, падаравалі д'яблу на сподачку з блакітнай каёмачкай, таму што яны за гэта таксама не атрымліваюць нічога, проста за мілаванне д'ябла. Але ж чалавек, які мае сваю пазіцыю, павінен дыстанцыіравацца ад усяго гэта, таму што ты ўсё ж чалавек, а не твар дражашча. Ты павінен заставацца чалавекам і мець сваю пазіцыю. Калі вы знаёміцеся з творамі новымі, якая ваша думка, куды імкнецца беларуская літаратура цяпер? Імкнецца, але думаю, што яшчэ не ўсе дажывуць да таго часу, калі яна прыйдзе да таго, да чаго яна імкнецца. Таму што з беларускім словам вельмі і вельмі цяжкая справа. Яно выключана з абіходу. Яго няма. І пра што тады гаварыць, як беларуская мова, беларускі пісьменнік існуе ў нейкай рэзервацыі, калі за імі дзе паляванне. Увогуле, з таго, што я ведаю, з таго, што я чытаю беларускіх маладых і старых і сталых аўтараў, я лічу, што ідзе нейкая яшчэ невядомая нам, мой не заўсёды свядомая, на запашванне, перш за ўсё, беларушчыны ў сябе, беларускага слова. Як яно прарвецца? Як яно выйдзе? Гэта цяжка сказаць, але это спее беларускае слова, і асабліва ў маладых і ў таго пакалення, якое выйшла падчас шушкевіцкай адлігі. Цяпер яно главенствуе. Цяпер яно задае тон у беларускай літаратуры. Это вот тая моладзь, якая падымалася на адраджэнні беларускай мовы, і я думаю, што яна заявіць яшчэ пра сябе. Мяркуеце, што падставы для аптымізму ёсць? Калі мы хочам жыць, калі мы хочам заставацца на гэтай зямлі беларусамі, то нам адзінае, на што застаецца, эта надзея і спадзяванне. Спадзяванне на тое, што мы пройдзем. Не ўсе дойдзем, але ж пройдзем гэтай час цемрашальства, час здзеку над намі, над літаратурай, над беларускай мовай, над беларускай культурай.